بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني درس كاني أفراد كتاب كاني اختصار كيسو قابنتي كتاب الشريعة للأجري أجري وقيريو دي سدح بخوري اللي حدن كي جرد ومركي هيد. اختصار كانو نوعد الرجال وشيعة في اختياري وتهذيب كتاب الشريعة، وكتاب كل هذا سلسلة داني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وحوشو كان قبل أبناء عشقين باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة. وحباب كان كسا بسنة باب ذكر افتراق الأمم ومضاها كالاتا قوذية قيبسا قوذة يس خلاف قوذة شيقستي سو بابيهي في دينهم بايكو كالاتا قان ويكو كالا دوان آذان كو كالا قيبسا مان ومضيه نقهر ري. وعلى كم إمسا أي تفتريق كالاتا قيسا يو قيبسا وقيبسا ميسا هذه الأمة أمدا سيدي هور مضي هور وقيب سامين اي دين تو دي سو خلافين اي امدني انت اي قاري دو انت اس خلاف كودو. قال محمد بن الحسين وجري رحمه الله وحويري اخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو نوشيغي عن امة موسى عليه السلام امدي النبي موسى انهم اختلفوا عليه ان يسو خلافين طريق موسى أي قاد الهاين على 71 ملة كوية تدوبات ديموت ومبادي دين إن يسكو خلافين. وأخبرنا إلهي وحن نوغا الشيغي وكلا عن أمة عيسى عليه السلام نبي وحن نوغا الشيغي دا أم عن أمة عيسى عليه السلام أمة النبي عيسى وحن نوغا الشيغي نبي أنهم اختلفوا عليه إن عيسى يسكو خلافين على 72 ملة تضباطا يلابو ديمود إن النقدين ومذهبود. وقال صلى الله عليه وسلم نبينا وحولي وتعالوا أمتي ومدى إذا وحي كسر مريدون تاع الفرقتين لبدا كوحود كوحد النبي موسى الرميسنيد كوحد النبي عيسى الرميسنيد جميعا وذي تركوا ذؤوه تدوية لباطنية تدوبة وقبنة تزيد عليه إن يككر نقون دونتو يكبضان دونتو خلاف كيدا الدينيات بنوشيغي تزيد عليهم أي ديران دونتو فرقة واحدة هالكوح ثنتاني وسبعون لبائية تدوباتا ومنها كمدة قيبها أمدنا في النار أي نار قليان ودريق نار لغو قلائي هيان وواحدة مدينة في الجنة أي قليسو طريقة جنة لغو قليا السحن هايسو تدواطن يلا بين يخلدينيهين هل مدينة كالسحن تاي سيدا صور نبو الشيغي بولي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صوص عطانا وينوغو يمن دونتا حديث كان نوو حديث كميدا او السحاي سنة كيسو حديث صوص عطانا معانيه إيسا أي كذا إيسا كاننا من حديثي أنا سويه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلا يحولي تفرق اليهود والنصارى يهود يا النصارى وحي أكلا بحين أكلا قيب سمان أكلا تغين على 72 فرقة كو يتدباطن يلبي يتدباطن كوحود بين نقدين قرض هران يهود لكو يتدباطن بين نقدين قرض اللباطن بين نصارى اللبي يتدباطن بين نقدين وتفترق أمتي أمتي إذن وحيوك لتجد أنت على 73 فرقة سدح يتدباطن قيبوت يكوحود بين نقدين دونتا. خلاف كان لغا هاللي يا يماها خلاف سياسية oo maamulo iyo dowlado iyo xukunno kala madax bannaan bay noqon doonaan oon is-ogolayn ma aha ujeeddada xadiidka siyaaqiisu u yimid. Xadiidku u yimidna ganacsi iyo qabaa'il ma aha, waa asalkii diinta iyo caqiidaday ku kala tegi doonaan. Xadiidka Mucaawiyana waa sii qeexayaayo, wuxuu yidhi wacan Mucaawiyata bni Abi Sufyaana radia allahu canhuma annahu qaama wuu istaagay xiina salla dhuhra duhurka markuu tukiyey bi tukaday binnaasi dadka uu tukiyey bimakkata maka uu dadka ku tukiyey uu istaagay oo faqaala wuxuu yidhi alaa ina rasuulallahi sal alla slam rasuulka ilaahay baa qaama finaana dhex istaagay oo faqaala wuxuu yidhi alaa ina man kaana qablakum dadka idinka horreeyey oo min ahli lkitaabi dadka kitaabka la siiyey ah waa yahuud iyo nasaara tawraat iyo injiil kutaabta dadka la siiyey wey iftaraaquu way kala tageen gaar ahaan nasaara loo jeeda cala ithnatayni wa sabciina millatan laba iyo toddobaatan diimood oo caqiido ayay noqdeen. Qasabna maaha dhammaan abwaabta caqiidada in lagu kala tage, qaybo ka mid a haddii lagu kala tago caqaa'idkii waaweynaa ah waa ku rumoobi kartaa. Wa ina hadihi lummata ummadanina sataftariqu waa kala tegi doontaa calaa thalaathin wa sabciina saddex iyo toddobaatan bay u kala tegi doontaa, ithnataani laba iyo wa sabcuuna toddobaatani fi nnaari naartay geli doonaan, oy mudan yihiin. Qofkii islaahi isagu isagoo dhinac ka khaldana xasanaad kale ku cafiyo ku saamaxay waa baab, laakiin dariiqa laga hadlahayaa ashkhaasta shakhsi shakhsi loogama hadlayo. Wa waaxidatun midina fil jannati bay gelaysaa, wahiya aljamaacatu weye tilmaanta uu ka bixiyey aljamaaca weye. Jamaacaduna waa dadka isugu duubnaa diinta. Baabkii hore dardaarankii aan ku soo marnayo ilaa wasunnatu lkhulafaa'i araashidiini iyo ahaan haya subulkii iyo turuqdii badnaayee ha u leexanina la yirina aan gelin. Oo baabkii horea wuxuu yihi baabkani waxay wadaagaan, baabka hore jidad badan buu sheegoo diin ahaan lagu leexan doono, turuqaa badan qaybta mabaadid iyo caqadiga loogu kala tegi doonaay toddobaatan iyo saddex bay gaari doontaa. Mid baa ka saxan, inta kalena waa khaldan yihiin. Tilmaamaha kale soo arooray iyo arrintaa tilmaamay intooda badani lafdii nabi ahaan uma asixin, sida maana calayhi wa asxaabii iyo labada xadiidkii camr ibni cawf iyo xadiidkii cabdullah ibni camr ibni caas ka yimid, kaasaanid ahaan ma ansixin. وعن محمد يعلم السيرين قال وحوير كانوا يقولون وحيده جيرين ددك نغو ري علمادي اسغنا وا تابعي مولى انس بن مالك نه صحابه بدن سو غاريو وخ كوريي اي كميدين ابو هريره اي رغ لميده كانوا يقولون كانوا وحي اها يقولون كو يراد علمادي يدي اذا كان الرجل نك هدي على الاثر طريقي وناكسنا ومن تبعهم باحسان انها fahuwa cala ariiqi jidka toosan waana hadaa siraatii mustaqiiman la yiri dariiqaasuu ku taagan yahay. Halkii jamaacada ee isku duubnaantii dariiqa diineed ahaabuu ku saxan yahay. Kadib mualif wuxuu yihi baabu dikri khawfi nabiyi sala allahu calayhi wasalam, baabkani wuxuu ku saabsan yahay nabiga sala alla slam cabsidii uu ka qabay sheegisteedu calaa ummatii uga cabsanayay iyo wa taxdiirihii digistiisii iyaahum ummaddiisa uga digayay sunana man qablahum dadkii ka horreeyay dariiqoodii oo min al umami kamida. Xadiidkii hore haddii baabkii hore haddii la yidhi ummadahaasaa kala tegay idinna waad kala tegi doontaan, macnaha wuu xambaarsanaa in la leeyahay way xun tahay dariiqyada khaldan in la qaado. Baabkani wuxuu sii adkeynayaa baabka hore oo ah digniin cad nabiga inuu ka bixiyey marka dadka hore in lagu daydo. Ku dayashadani waa ku dayasho caam a la iska reebayo. Qaybaha ku dayashada ee kala duwan hawa kala darajo sarrayso. Dad iyaguba Ilaahay u cadhooday, dariiqiisiina ka lumay, diintii Ilaahayna bedelay, ambiyadoodiina khilaafay, hawadoodiina raacay, cara Ilaahay ciqaabkiisana ku mutay, in dariiqooda la hiigsado, dhaqankoodii lagu daydo, inay saxan yihiin loo qaato baa la isaga digayaa. عن أبي هريرة قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه بايري لتأخذن أمتي أمضى إذو وحيقا ذن دونتا بأخذ الأمام أمضيه كالوحي أي قاتين أمضيه وحي قاتين إيهال كي مرين بي مري دونتا إيهوال قرون قرون تي حلية دي قبلها كوريي shibran taako bishibrin taako taaka taakay u raaci doonaan wa dhiraacan bidhiraacin dhudhunba dhudhunbay u raaci doonaan taaka taako iyo dhudhunbay u raaci doonaan qiila waxaa la yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahiy kamaa facalat faarisu warruumu miya ruum iyo faaris miyaad ka wadaa qaala rasuulah sal slam wuxuu yidhi waman innaasu dadku wa'ayo ilaa ulaa'ika kuwa mooyeen dadka hadda dadka u muuqda ay hiigsanayaan ee ummado hore ahaa ee horumar iyo dowladnimi iyo soo maray aan iyaga ahayn wa'ayo. Waqtigaa nabiga su-aasha la weydiinayay xadiidkan abi hurayra ee nabiga la soo diray sal slam laba dowladood waaweyn baa adduunka ka jiray oo bariga iyo galbeedka ah. Kuwa barigii waxay ahaayeen dhinacan Faris oo Kisra baa xukumay, niman dabcaabudana way ahaayeen. Dhinaca Ruumna kuwa galbeedkiiyo waxay ahaayeen Nasaarada ah, Ruumtooda bari Ruumtooda galbeedba Qaysar baa la dhihi jiray. Marka Qaysar iyo Ruum baa la dhihi jiray labada xadaarad iyo ilbaxa iyo awood iyo boqortooyo dowladeed iyo ciidan ugu xoog badan jasiiradda carabta maamulada yaryarka ee ka jirana ay kala raacsan yihiin oo iyaga kala hoos tagaan loo kala dhuunto iyaga la kala hiigsado ama ku soo duulo ama gunnada la siiyey ahaayeen. Marka kuwa unbaa dariiqooda hiigsanaysaano halkaas dhinaca Rufarisna waa sheegay, Ruumna waa sheegay. Mar kale waxaa la sheegi doonaa alyahuudu wannasaara. Nasaara marka la yiraahdo waa dhinac diin baa laga tilmaamay, laakiin Ruumku nasaaray ahaayeen. Ka waxaa ku soo haraya Yuhuud iyo Nasaara iyo Faarisba in la raaci doono dhinaca mulkigii maamulkii dhinacyadaa ku dayashadeeda iyo dhinacii diintiiba ku dayasho inay iman doonto. Waan Shaddaad ibn Awsin radiyallahu canhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري ليحملن ويحنباري دونان ويقاذي دونان باللوغة جيدة شرار هذه الأمة أمة دندت كذا اللي تأيد شرك بدا على سنن الذين كوي دريق هذا خلو تغي من قبلهم يغهرتوت حذو القذة بالقذة سيدا بالك بالك أرهاعه qudada waxaa la yiraahdaa markii fallaadha iyo la samaysanayo iyo bahalaha leebka la yiraahdo si uu meel fog u gaadho wax loogu gana gadaal baalal iyo baalalka shimbiraha lagaga sameeya waana lagu xidhaa. Marka markii dhinacyada lagaga xidho xoogu ku duulay u yeelaan hawada ay qaadanayaan baalashii marka hawada xoog markuu u socdo si fiican bay isugu toosayaan oo dabayshu dhinac bay u socdaan xoogiyo way isku wada rakibmayaan sidaasay toosay jidkooda u qabsan doonaan baa looga jeeda. Halkan xadiidkana waxaa lagu tilmaamay dadka dadka raaci doona naftoodana ku xambaari doona ciday awoodaan naqaadsiin doonaay ummadda dadkooda liita weeye oo astaan dad xun oo shar leh oo khaldamay oo dambaabay inay yihiin bay astaan u noqon doontaa raacistaas xambaarsan tashabbuha, isu ekaysiinta iyo ku dayashada. Macnaha xadiidaa tilmaameen siyaabo badan buu nabigu u sheegay fii saxiixi albukhaari, latattabicunna sanana man kaala qablakum shibran bishibrin wa dhiraacan bidhiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuhu, waad raacaysaan xataa bahasha dabbada la yiraahdo. Waa bahasha maasacagalayda soomaalidu tiraahda mid ka yarha yar, iyada maha, iyada waral baa la yiraahdaa. Faqul qulna yaa rasuulallah alyahuudu waannasaara, yahuudiya nasaaraad ka wadaa dadkaas. Qaala faman yaa kale, mar xadiidka mascuud, antum ashbahu nnaasi samtan wa hadyan bibani israa'iil, dadka dariiqay qaadi doonaan iyo qaab dhaqankaba reer bani israa'iil baad u egtihiin, baad ugu dhowdihiin. waxaad qaadi doontaan dariiqooda, xadwa alqudati bilqudati wannacli binacli, say kabuhu marka la socda isu raacaane isu dhammaystiraan jidka socodka u toosiyaan. La tarkabunna sunnata bani israa'iila xadwa annacli binacli walqudati bilqudati, buu Xudayfa yidhi, hayra annii laa adri, laakiin ma garanaya, tacbuduuna alcijla am laa, dibi bay caabudeynaynaa dibi caabudi doontaan anugu ma garanayo, laakiin dariiqooda waad qaadi doontaan. Iyo xadiid kale lamidka ahe nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam, xadiidaasi waxay tilmaantay nabigu inuu ka digayo ay shar tahay, dariiq xunoo la qaadana ay tahay ummadaha ku dayashadooda. Markay arrinta diinta soo gaadhana kaba darantay, laakiin ku dayashadan la iska reebayaay waa iska reebitaan iyo nahyi caam ah oo nolosha qaybahoodao dhan iyo tashabuheedoo dhan ah. macnahaasuu sharxayaa Abubakr al-Ajurri raximahullah, qaala Maxamed ibn al-Xuseyn, man tasafaxa, ninkii baalasha u roga amra hadihi al-ummati, saa u fiiriye dhinaca ka gadiya arintan ummadeeda iyo say u dhaqanta iyo nolosheeda qaybaha kala duwan, ka qofkaa fiirinayo min caalimin, qof diinta yaqaana caaqilina waxna garanaya, calima wuxuu ogaanaya ana aktharahum badankood, tajri umuuruhum, arintoodu waxay ku socotaa, calaa sanani ahli lkitaabayn, labadii ummadoodii kitaabka horta in la siiyo dariiqoodii bay hayaan. Kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, sidii nabigu yidhi weeye, dariiqii bay hayaan kama lixsana. Wa calaa sanani kas kisraa wa qaysar, labadii boqortooye faaris ee kisraa ahayd iyo ruumka ee qaysar ahayd, dariiqoodii iyo dhaqankoodii bay hayaan. wa calaa sanani ahli ljaahiliyati, ahalkii jaahiliyada dariiqoodii bay hayaan. wadaalika midlu salaanaati, xukunka wilaayaadka iyo maamulka iyo wa axkaamuhum wey, maamulka sare boqortooyaa laga dhigay. islaamka bilowgii boqortooya ma ahaan jirin, laakiin dariiqoodii baa lagu dayday oo labaduba boqortooyooyin bay ahaayeen, hoggaanka sare la kala dhaxlo. sida loo kala dhaxlayo iyagaa laga soo dheegtay buu leeyahay, oo dariiqoodii wixii maamul iyo boqortooyo ahaa baa lagu dayday. wa axkaami alcumaali waalumaraa'i waqayrihim, axkaamta alcumaal dadka shaqaalaha ah, waalumaraa'i dadka meelaha kala duwan iyo gobollada madax looga dhigayo, iyo waqayrihim ka ciidan looga dhigayo, ka maamul moo looga dhigayo meel, ka gobol loo dirayo meel ka yar, sida loo dirayo, sida loola dhaqmayo, xataa waxyaabahan hadda loo bixiyo protokolaadka iyo qaabka loo labisanayo, qaabka maamulka, iyagii baa lagu dayanayaa buri qofkii eega. dhinaca kale wa amra lilmasaa'ibi waalafraax, markay balaayo dhacda say u dhaqmaan, ama geeri timaado, ama musiibo timaado, ama ohin ha noqoto, ama qaabka tacsiyooyinka loo dhigaya ha noqoto, buugga tacsiyada la qorayaa, xilligaasaa tacsiyada la tegayaa, saf saasaa loo gelayaa, saasaa loo dhaqmayaa, madax saasaa loo fuurarinayaa. walafraaxi marka la farxo, xafladaha la dhiganayo, sida xafladaha loo agaasimayo, oo hadda markii aad aragtay markii maalmaha xorriyadda iyo maalmaha kacaanka iyo maalmaha saasoo kale marka samaynayo, sida loo fadhiisanayo, sida qaybo kala duwan u soo marayaan, sida salaanta loo kala qaadanayo, weligaaba wad. Wal masaakini guryaha, wal libaasi dharka, wal xilyati isqurxinta waxa la isku qurxinayo, hadba meeshay durtaan, meeshay wax ku xidhaan, wixii ay design iyo qaabaynta iyo labiska u sameeyaan iyagii baa lagu dayanayaa. Wal akli cuntada, washurbi cabitaanka, wal walaa'imi ducooyinka marka la dhiganayo. Waad aragtay xataa markii ducooyinka iyo aroosyadii la dhiganayo, sida keeg afka laysugu gelinayo, sida faraati gacan laysugu gelinayo, xagee laga keenay, sida baarkan dharkan dheer ee cadee dabada la jiiday loo qaadanayo, innaga waqtigeenan markaa fiiso. Wal maraakibi gaadiidka la fuulayo, wal khadami shaqaalaha adeegii garab ordayo boqorka iyo wasiirka iyo madaxdiyo, waxa wax islaamku yaqiinay ma ahayn. Wal majaalisi meelaha la fadhiisanayo, sida loo qurxinayo, sida loo qaabaynayo. Wal mujaalasati la fadhiisiga, dadka fadhiisanaya imanaya, qaabka loo qaabaynayo, loo agaasimayo. Wal bayci washiraai, wal bayci iibinta washiraai soo gadashada. Wal makaasibi shaqaysiga, waxyaabaha laga shaqaysanayo, min jihaatin kathiiratin dhinacyo badan. Iyo wa ashbaahin waxa u eg limaa dakartu waxa mintaan sheegayo, yatuulu dheeraanaya sharxuha, sharxeedii iyo faahfaahinteedii iyo qeexisteedu ay dheeraanayso. Tajri waxay ku socotaa baynahum muslimiinta dhexdooda, ummaddan dhexdeeda, calaa khilaafi alkitaabi waassunnati, si khilaafsan kitaabkii ilaahay iyo sunnadii iyo dariiqii nabiga sallallahu calayhi wasalam. Wainamaa tajri baynahum dhexdooda waxay ku socotaa calaa sanani man qablanaa, dadkii naga horreeyey jidkooday ku socotaa. Intaasoo dhan markaad eegto kitaabka ilaahay sunnadii waa la gara marayo, ummadihii naga horreeya dariiqoodii baa lagu dayday. Innaga dee kadib markay waqti muslimiinta ay gumaysteen, dalalkooda qabsadeen, xataa xeerarkii iyo xuquuqdii iyagaa u dejiyey, sida xeerarka loo asixay laysu maamulayo iyagaa u dejiyey, waa madaxweyne dhe, waa baarlamaan dhe, waa golo sare dhe, intaasaa la qaybsanayaa dhe, waa xeerar iyo dasaatiir iyo waa xuquuq iyo waxaan dhe, intaba iyagaa u sameeyeyo. Dariiqoodii baa waxaa la leeyahay iqtadayna, waa ku dayanay. Kamaa qaala nabi sal alay salam, sida nabigu sheegay baa, sanana calaa sanani man qablanaa, way umadii nagu horreeyey dariiqoodii baa si fiican loo haya. Maa aqalla yari badana man yatakhallasu, qof ka badbaadaya, min albalaa'i balaayadan, alladii qad camma annaasa, dadka camimay ee ku baahay imtixaankan, dadka ku baahay qof ka badbaadaa iska yar oo qofkan toos u gelin qiiqeedaa ku baxaya. Wa mimaa tacumu bihi albalwaa, halkaa wuxuu tilmaamayaa in dad badan loogu cudur daarayo marka wixii ummadda oo dhan uu qabsado, ilaahay rogaankiisa uu qabsado, dadkana la yidhaha naasu calaa diini muluukihim, xikamkii hal ku dhigyadii ahaayeen, ninkaa dadka xukumo unbay hadba waxay jecel yihiin iyo waxay rabaan unbay sameeyaan, oo tajaaribta noloshu saa tilmaamayso. Wixii hadduu caam noqdo, dadaal baa lagugu leeyahay inaad iska ilaaliso, laakiin waxaad ka badbaadi weydo waa hoodaada ka baxsan, oo tacumu bihi albalwaa la yidhahda. Walan yumayiza, ma kala soco haada arrinkaas ilaa caaqilun, qof caqliga garasho leh oo waxa socda fahmi karaya oo meeshay ka yimaadeen garanaya, oo say qad addabahu alcilmu, cilmiguna u edbiyey oo sida wax loo fahma uu barayo, bayn alcaqli waalcilmi isku daray, labadaba waa nicmo iyo fadli ilaahay bixiyo. Cilmiguna waa aqoon, caqliguna waa hibe ilaahay asalkiisu qadarkeeda bixiyo, dadka u qaybiyo, kadibna qayb faraca iyo asalkiisu qayb faraca yeesho oo khibrada iyo cilmiga iyo tajaaribta iyo dhacdooyinka ayaamtu uu kii asalkee la siiyey ku kororsado. Qof kastoo caqli lehi cilmi malaha. Dad caqli leh un cilmigii hayn baa jira. Qof kastoo cilmi lehna caaqil ma aha. Un cilmigii xambaarsan laakiin caqligii iyo fahamkii aan lahayn baa jira. Mowdica la dhigi lahaa iyo masaa'isha tafsiilkeedana aan garanayn. Sidii nabiguba u tilmaamay cilmiga inay jiraan qaar, sidii dhulkii adkaaye biyaha hayn jiray si loogu intifaaca. Cilmigiiba xambaarsan yahay oo sheegayaa saa darteed xadiidku waa kawarbaxaa mili fiqin gayru faqiihin. Nin fiqiga iyo nusuustiisii xambaarsan laakiin isagu fahamkeedii aan lahayn iyo dhugashadeedi iyo dhuuxisteedii warubaxaa mili fiqhin ilaa man huwa afqahu min quu isaga ka sii fahan dheer. Intabana waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fadli uu bixiyo. Saas darteed qofkii labadaa isku darsaday unbaa kala saari kara oo garan kara, ayuu yidhi mu'allifku raximahullahu tacaala. Intaas labada baabu cashirkeenna afraadi ku eg yahay. Insha allah cashirkeenna shanaadi baabu dhambi lkhawaariji wasuu'i madhabihim ayuu ka bilaaban doonaa. Intan cashirkaa iska iman doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.